Thank you. Luftspalt i ponownie Christian Grothe występujący jako Krysze. Słuchamy albumu Hauch, który powstał w warunkach domowych w miniaturowym studio, a głównymi narzędziami, które służyły do rejestracji dźwięków, których słuchamy, były dwa urządzenia z różnych światów. Pierwszy z nich to zwyczajny, właściwie już tradycyjny smartfon, a drugie urządzenie to najprostszy na świecie magnetofon. Dźwięki instrumentów analogowych, dźwięki rejestrowane dzięki uprzejmości flory i fauny trafiały do czeluści smartfona, tam były obrabiane, a następnie były odtwarzane w taki sposób, by mógł zarejestrować je magnetofon jak najbardziej analogowy. Dzięki temu dźwięki, których słuchamy, mają przyjemne, niektórzy twierdzą, że tak zwane ciepłe brzmienie, a przede wszystkim całość pracy nad tym albumem ze względu na brak konieczności wykorzystania profesjonalnego studia nagraniowego kosztowała naprawdę bardzo niewiele. Kolejny fragment albumu Hauch i kolejna przestrzeń powietrzna, otwór wentylacyjny, mówiąc językiem niemalże wulgarnym, Luftspalt 2. Thank you. Meditation i ponownie Christian Grothe występujący jako Krysze. To album Hauch, wydany przez doskonale nam znaną wytwórnię Seren. A teraz z Berlina przenosimy się do miejscowości Marshall w północnej Karolinie, a to bez wątpienia jest w Stanach Zjednoczonych. Matthew Barlow i album Sound Meditations. Album nagrany z potrzeby stworzenia czegoś tu i teraz. Każde z nagrań, którego dziś posłuchamy, towarzyszyło sesji medytacyjnej. Zostało stworzone tuż po takiej właśnie sesji, następnie Matthew Barlow od początku do końca improwizując rejestrował to, co przyszło mu do głowy, która, jak to przy medytacji bywa, była w sposób celowy wyczyszczona ze wszystkich tych rzeczy, które są tam zbędne, a następnie gotowe nagrania natychmiast trafiały do internetu, a artysta usuwał wszystkie ślady tych nagrań ze sprzętów, które wykorzystywał do ich stworzenia. W ten sposób otrzymał kolekcję nagrań, które powstały w jednej chwili i w jednej chwili zniknęły, przynajmniej z otoczenia i ze świadomości artysty. My też, i Państwo, i moja skromna osoba, jesteśmy w tej chwili tu i teraz i to właśnie w tym miejscu i w tym czasie posłuchamy tych dźwięków. To wydarzenie unikatowe i pod wieloma względami nie do powtórzenia. Warto o tym pamiętać. Pierwsza część albumu Sound Meditations przed nami. Sound Meditation 7, siódma część albumu Sound Meditations. To Matthew Barlow z północnej Karoliny i wytwórnia Sounds of the Dawn, zajmująca się muzyką New Age, tak zwaną muzyką środowiskową i muzyką relaksacyjną. To wytwórnia, która zajmuje się przede wszystkim wydawaniem muzyki na kasetach magnetofonowych. To nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach. Przed nami jeszcze jeden fragment tej płyty. Zostawiam Państwa z dźwiękami, które stworzył Matthew Barlow, dźwięki tu i teraz. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie w tym momencie kończą, mam nadzieję, udane harce sobotniej nocy. Dziękuję tym, którzy właśnie w tej chwili rozpoczynają pod każdym względem udaną niedzielę. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you. Thank you.